Dzień dobry. Na naszym radiowym zegarze właśnie minęła czwarta. Trójka budzi. Halo, halo, ale właściwie czy jest ktoś po drugiej stronie? Katastrofa, eksplodujesz. Dobrze, że troszeczkę częściej niż raz na milion lat możemy się spotykać we wczesne, sobotnie poranki, drodzy Państwo. I dzisiaj witamy bardzo, bardzo serdecznie, bardzo, bardzo ciepło, bardzo, bardzo czerwcowo. Grażyna Oczkowska program zrealizuje, a ja nazywam się Michał Grabkowski. No i trochę czasu wcześniej spędziłem, żeby ten program dla Państwa przygotować, wybrać piosenki i do szóstej ładnie go ułożyć. Mam nadzieję, że się uda. Jeżeli tak, to będę usatysfakcjonowany i Państwo, mam nadzieję, również. Proszę bardzo. Nie taki był plan, chociaż to dobra zachęta dla tych, którzy w formacji Oksygen chcieliby posłuchać w całości. Na pewno jeszcze się dzisiaj uda, ale to ten chochlik, który tutaj błądził po naszym komputerze, chyba chciał nam zrobić psikusa, więc oddajmy teraz czas panu Zbigniewowi. Szuka wyjścia, tobie błądzić chce się. Tu, tu, tu, tu. Thank you. Ale to przynajmniej, szanowni państwo, nie to, że chciałbym częściej wracać do tematu. Przykład na to, że absolutnie na żywo nadajemy ze studia na ulicy Myśliwieckiej 357. Zbigniew Wodecki, płyta Wodecki Jazz 70 Dialogi, ukazała się 4 czerwca. My przed 4 czerwca, już w sobotnie poranki, słuchaliśmy troszeczkę dźwięków z tej płyty, no i nie wyobrażałem sobie, że dzisiaj tego albumu zabraknie w naszym spotkaniu, bowiem to bardzo ważna, bardzo ciekawa płyta, na której można znaleźć wynalazki to brzydkie słowo, ale zapomniane, może nieodkryte przez wszystkich kompozycje Zbigniewa Wodeckiego z lat dawno, dawno temu, jak i interpretacje tych utworów przez współczesnych muzyków jazzowych. Nie będę państwa oszukiwał, tylko powiem prawdę. Dziś wrócimy jeszcze na pewno do tej płyty. Tymczasem na początek fantazja, bo chyba najczęściej ten utwór kręci się w moim prywatnym odtwarzaczu, bo od niego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Miłe jest to, że państwo już piszą, to znaczy, że państwo już nie śpią, ale jak można spać, jak już pięknie i jasno jest za oknem? michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Dla tych wszystkich, którzy może akurat w skrzynce mailowej coś porabiają, no to zawsze mogą się przywitać. A jeżeli ktoś wariuje teraz na Facebooku, no to tam można wpisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry i też skontaktować się z tym programem. No dobrze, no to ten jazz rozkręćmy teraz na dobre. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Oprócz muzyki, moich notatek i kubka z kawą zbożową, zawsze noszę do radia swoją skrzynkę ze śrubokrętami, więc w tym czasie, kiedy grali dla Państwa Maciej Gołyźniak Trio, a potem dr Lonnie Smith z koncertu, rozkręciłem wszystkie komputery, które miałem w pobliżu, no i pozbyłem się przeklętego chochlika, który chciał dzisiaj sprawić, żeby redaktor Grabkowski miał podgórkę w tej audycji. Ale my się oczywiście nie damy. Mówię my, bo niesamowity dzisiaj mamy kontakt od samego początku, drodzy Państwo, za co serdecznie dziękuję. Pan Stefan wysyła flagę, zdjęcie flagi, znaczy, że jest gdzieś daleko, gdzie pewnie też jest piękna pogoda. No i generalnie wszyscy jesteśmy nastawieni na to, z tego co czytam, żeby spędzić ten czas do 6 jak najlepiej. No ja się zgadzam, drodzy Państwo, i jeszcze raz dziękuję za michał.grabkowski@polskieradio.pl. In this light, no wish of time, your vibration high, we keep it in all night, in a right vibe, there's no losing, at your face do what you're doing, cause we the generations through it. Soy oscuro, chicosa, me cometí a mí, tú sabes cómo. Soy oscuro, chicosa, me cometí a mí forever. Obrigada por ser você. Te amo por ser você. Soy oscuro, chicosa, como to the music. And don't stop moving, we don't fight other music. There's no fight, just move it. No preparation, how we do it. Cause I'm coming home from the road. I got a back door, I'm leaving it back, I'm gonna go. Santo, we're close, sabes de como te amo. You know how I love you so. You see me rapping on the Santo. Listen to the sound of my soul. Come we come rush, go. Come we gonna rush, come we gonna rush, go. Soy oscuro, chicosa, me cometí a mí, tú sabes cómo. Soy oscuro, chicosa, me cometí a mí forever. Obrigada por ser você. Te amo por ser você. Soy oscuro, chicosa. Thank you. No tak, bo niektórzy przecież już pracują. Pan Łukasz napisał: Czechowice pozdrawiają zza kierownicy przy dostarczaniu ciepłego pieczywa. 4:30, no to chyba akurat taka pora, żeby w sklepie od rana były ciepłe bułki, jak to się mówi. Drodzy Państwo, czekaliśmy, czekaliśmy i w końcu jest Moonlight Train. Tak zatytułowany jest cały, duży, długi album artystki, która ukrywa się pod pseudonimem Tiała. Jest z... pochodzi... nie mogę powiedzieć, że pochodzi, ale nagrywa dla wytwórni, która znajduje się w Brighton. Wytwórni, o której mówię praktycznie co tydzień. Wytwórnia True Tats, zrzeszająca wokół siebie niesamowitych ludzi, niesamowitych artystów, tworzących nietuzinkową muzykę z pogranicza jazzu, hip-hopu, broken beatu i różnych elektronicznych gatunków. No i bez wątpienia Tiała to jest jedno z ostatnich, najlepszych, moim zdaniem, objawień tego właśnie labelu. Jest cała płyta, ponieważ wytwórnia True Tats bardzo często i regularnie uśmiecha się do naszej audycji, która nazywa się Trójka Budzi, wydanie Jazz and Bass sobotnie. No i ja ten album sobie już przesłuchiwałem niejednokrotnie w domu. Nie będę ukrywał, bo bardzo, bardzo wyczekiwałem tej płyty. Dzisiaj jeszcze jeden fragment, ale do tego wydawnictwa będę wracał i to na 100%. I've been watching motion enough to know that most ain't coping. It's too rough. We must find our devotion to a part. True love is like the notion. We must, and I'm gonna liberate my time. I gotta give and take what's mine. You gotta give and take what's yours. In yourself, do you trust? Do you trust? Yeah. Oh, oh, oh. In yourself, do you trust? Do you trust? Do you trust? Yeah. If you feel it, then you must know. Come change it, spend a must. You can see me enough. You can see me in the battle. Can't pace with the space enough. You can see me enough. You can see me coming side though. Will it rain? No shades with us. Now we feel it first. They were paid to trust. They were rise from the curse. Nobody sleeping in us. It's gonna take my time away. Hey, hey, ah. Ooh, oh, oh, oh. Hey, hey, ah, ah. So can't feel it in the new signs, in the dance to heads. I'm blessing, blessing, bless my mind. The way I take pain, and I'll be fair, and I'll be here. Loud and clear, my heart, they want to break. But yeah, don't tell me to run. No, no, we were so high. No, we were so high. So just drop the gun. Mind. Don't tell me to run. No, no, 'cause I'll be by your side. I'll be by your side. So just drop your gun. We can't take it. Can't take no more of that pain. Why they talking profane when the sacred remains won't be back? Where's it say? Though they living in vain, I will not be contained. Love, spirit, and vision, and pray every day. We stop the division, we make a new way. 'Cause love has arisen, there's no time for sinking like fire from flame. Within no time for giving it. Yeah. Yeah. Yeah. Don't tell me to run. No, no. I'll be by your side. I'll be by your side. So just drop your gun. Take it out your mind. Take it out your mind. Don't tell me to run. No, no. 'Cause I'll be by your side. I'll be by your side. So just drop your gun. Moonlit Train. Tiała pochodzi z Portugalii, no i z tego, co można czytać w notatkach, które też wytwórnia True Tats nam przysyła, troszeczkę reggae, troszeczkę hip-hopu z lat 90., troszeczkę soulu, troszeczkę latino folku. No i to wszystko słychać na tej płycie, która jest niesamowita, jest subtelna, pięknie wyprodukowana i zrobiona, mówiąc w cudzysłowie, przez Jacka Kingsleyka. To jest taki weteran multiinstrumentalista z Brighton, który połączył siły z Tia. No i mamy cudowne. To jest chyba piękne słowo i idealne, żeby określić te dźwięki na tym właśnie wydawnictwie. Nie pierwszy i nie ostatni raz w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. 24 minuty do godziny 5. Czekam na słońce na Myśliwieckiej, to może poczekam przy jakichś ładnych nutach. Thank you. w najbliższy piątek, 18 czerwca, ta reedycja ukaże się na 3 złotych winylowych płytach. Ta reedycja, mowa o wydanej z okazji 25-lecia istnienia płyty Timeless, artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Goldie, którego powinniśmy już znać z tego pasma w sobotę między 4 a 6. Płyta Timeless, wydana w roku 95, która otworzyła nowe wrota muzyki elektronicznej, która poszerzyła, i to o dużo, horyzonty, jeśli chodzi o dźwięki drum and bass. Płyta genialna, płyta ponadczasowa, płyta, na której znajduje się przecież arcyważna dla całego gatunku suita, bo inaczej nie można nazwać tego, co dzieje się podczas pierwszych kilkunastu minut na płycie Timeless. No i na tej płycie dodatkowej, właściwie dwóch jeszcze, remiksy, niepublikowane nagrania, i to wszystko, tak jak powiedziałem, w przyszły piątek na płycie czarnej, właściwie złotej. No ale tak jak Państwo śledzą ten program, a śledzą, bo wiem, no to przecież już spotykaliśmy się z tymi dźwiękami z tej reedycji i dzisiaj z przyjemnością wracam, może nie do edycji winylowej, bo jeszcze oczywiście jej nie mam, ale do tej, na której też te rarytasy mogę znaleźć. Running down. take a fucking mind. State of mind. State of fucking mind. Rarytasami na tej płycie jest tak, że jest w czym wybierać, drodzy państwo. I dzisiaj to uczyniłem. Inner City Life na początek w remiksie Four Heroes, tak. A przed chwilą State of Mind, VIP Remix, płyta Timeless i reedycja z okazji 25-lecia jej istnienia. I tak sobie troszeczkę powyobrażałem to, co państwo przesyłają mi dziś na zdjęciach, bo dostaję dzisiaj zdjęcia. Pan Alex napisał, są tacy, którzy słuchają nad wodą, we mgle. Z takim porankiem nawet ziąb nie jest straszny. No i rzeczywiście, kiedy otwieram zdjęcie pomostu i tego, co na tym pomoście i dookoła tego pomostu, no to troszeczkę się rozmarzyłem, bo też chciałbym być nad wodą, chociaż w radiu jest najlepiej. No ale ta muzyka, myślę, że tego mglistego poranka nad tym pomostem pasuje. Pani Aleksandra natomiast przesłała zdjęcie nieba, które w tym momencie jest nad Lesznem i myślę, że też Goldi wspaniałą ścieżkę dźwiękową do tego nieba dzisiaj nam zaserwował. To jest audycja Trójka Budzi Jazz and Bass, wydanie sobotnie. Witam wszystkich tych, którzy są z nami od paru chwil dosłownie. No to teraz płyta, która jest tylko 5 lat młodsza od tej, której słuchaliśmy przed momentem. Mr. Kirk, Dexter's in school. I'm afraid he's not, Miss Fishmore. Dexter's truancy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system. Oh, Mr. Kirk, I'm as upset as you to learn Dexter's truancy. But surely expulsion is not the answer. I'm afraid expulsion is the only answer. It is the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. That boy needs therapy. Psychosomatic. And that boy needs therapy. Purely psychosomatic. That boy needs therapy. Lying down on the couch. What does that mean? You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill you. That boy needs therapy. Pranikazoo, let's have a chew. I wanna count three. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Business continues below. Did I ever tell you the story about cowboys and bitch midgets and Indians and what frontier psychiatry? I felt strangely hypnotized. I was in another world. The world of 20,000 girls and milk and rectangles. Do an optometrist. A man with a golden eyeball. And tighten your buttocks. Pour juice on your chin. I promised my girlfriend I could. The violin. Frontier psychiatry. Frontier.